teraz za jedyne 1699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bond Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 8 czerwca i 8. Michał Matus, kłaniam się. Serwis przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Polacy jutro wybiorą eurodeputowanych. Już dziś zagłosują nasi rodacy za oceanem. Prezydent zwołuje Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Odbędzie się w poniedziałek. W Narodowym Instytucie Onkologii Dzień Otwartych Drzwi. Będą porady specjalistów i badania. Kandydatów jest 1019. Spośród nich Polacy wybiorą jutro 53 deputowanych do Parlamentu Europejskiego. Więcej o głosowaniu i ciszy wyborczej. Witold Banach. Głosowanie, które rozpocznie się jutro o 7:00, poprzedza cisza wyborcza, która trwa od północy do zamknięcia lokali, czyli do godziny 21:00 w niedzielę. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak przypomina, że podczas ciszy wyborczej nie wolno w żaden sposób promować kandydatów. Prowadzenie agitacji wyborczej, w tym zwoływanie zgromadzeń oraz rozpowszechnianie materiałów wyborczych jest zabronione. Za złamanie ciszy wyborczej grozi grzywna, a wszyscy, którzy w niedzielę będą chcieli oddać swój głos, wskazówki znajdą na stronie wybory.gov.pl, mówi sekretarz PKW Magdalena Pietrzak. Oprócz tego, że będziecie Państwo tam mogli znaleźć swój lokal wyborczy, to tam znajdują się wszelkie informacje o tym, jakie komitety uczestniczą w wyborach, kto jest kandydatem. W wyborach do Parlamentu Europejskiego może wziąć udział blisko 29 milionów Polaków. Witold Banach, Polskie Radio. Polacy mieszkający w Stanach Zjednoczonych już dziś wezmą udział w eurowyborach. Ze względu na różnicę czasu w USA odbywają się one dzień wcześniej niż w Polsce. Do głosowania zarejestrowało się 9,5 tysiąca Polaków. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. O 7 rano czasu lokalnego, czyli o 13 czasu polskiego, zostaną otwarte lokale wyborcze na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, między innymi w Nowym Jorku, Waszyngtonie i Bostonie. Godzinę później do urn pójdą mieszkańcy Chicago i Houston, a 3 godziny później Los Angeles. Łącznie w Stanach Zjednoczonych będą działać 23 komisje wyborcze. Zainteresowanie wyborami jest jednak niewielkie. Do głosowania zarejestrowało się tu 9,5 tysiąca Polaków, czyli pięciokrotnie mniej niż w ostatnich wyborach parlamentarnych i o prawie 3 tysiące mniej niż w wyborach do Europarlamentu w 2019 roku. Dokładna liczba uprawnionych do głosowania nie jest znana. Szacuje się, że w USA mieszka kilkaset tysięcy osób z polskimi paszportami. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prezydent zapowiada, że podczas poniedziałkowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego zaproponuje zmiany w przepisach. Chodzi m.in. o prawo dotyczące działania żołnierzy wspierających Straż Graniczną na granicy. Andrzej Duda mówił, że z tego powodu zwołał Radę. Wobec zaistniałej sytuacji, jak również wobec koniecznych zmian w przepisach. Konieczna jest zmiana przepisów dotyczących obecności i możliwości działania naszych żołnierzy, którzy wspierają tam funkcjonariuszy Straży Granicznej. Potrzebne są odrębne, specjalne dla nich przepisy, żeby nie działali na podstawie przepisów dotyczących Straży Granicznej, tylko mieli swoją odrębną regulację. Dlatego zdecydowałem się na zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego na poniedziałek, aby przedyskutować te kwestie z przedstawicielami wszystkich stron sceny politycznej. Prezydent oddał hołd żołnierzowi, który broniąc granicy z Białorusią został śmiertelnie raniony przez nielegalnego migranta. Poprawi bezpieczeństwo i zmniejszy liczbę wypadków. Tak o skutkach nowego projektu przepisów powstających w Ministerstwie Infrastruktury mówi były policjant Marek Konkolewski. Nowe prawo ma pozwolić na karanie odbieraniem prawa jazdy na 3 miesiące kierowców przekraczających prędkość o 50 km na godzinę także poza terenem zabudowanym. Marek Konkolewski podkreśla, że to krok w dobrym kierunku. W kierunku poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach, w kierunku osiągnięcia celu, jakim jest wizja zero. Proszę zauważyć, że znakomita większość kierowców w obszarze zabudowanym stosuje się do ograniczeń prędkości, a jeżeli je przekracza, to rzadko oscyluje to w granicach powyżej 50 km na godzinę. Nowe przepisy nie obowiązywałyby na autostradach i drogach ekspresowych. Badania profilaktyczne i porady specjalistów czekają na tych, którzy odwiedzą dziś Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie. A za godzinę rozpoczyna się Dzień Drzwi Otwartych. Można przyjść całą rodziną, zachęca zastępca kierownika Zakładu Profilaktyki Nowotworów Dagmara Mokwa. Naprawdę super okazja, żeby całą rodziną pojawić się u nas w Narodowym Instytucie Onkologii po to, żeby skorzystać z porad specjalistów, porozmawiać o profilaktyce, żeby wykonać badania profilaktyczne. Dzień Otwartych Drzwi w Instytucie potrwa do 14:00. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe ma dla Państwa Dariusz Urbanowicz. Przedostatni sprawdzian naszych piłkarzy przed wylotem na Euro wypadł pomyślnie. Biało-czerwoni pokonali Ukrainę 3-1 po golach Walukiewicza, Zienickiego i Romańczuka. Mecz oglądał Adam Malecki. Arkadiusz Milik, Jakub Kałziński i Paweł Bochniewicz nie jadą na Euro. Reszta drużyny już może patrzeć w przyszłość z pewnym optymizmem po wczorajszej wygranej 3-1 z Ukrainą. W tej drużynie jest siła, przekonuje ten, dla którego będzie to czwarty wielki turniej, czyli Bartosz Bereszyński. Myślę, że jeżeli chodzi o taki trud przed turniejem, o dostanie się na turniej naprawdę w ciężkich okolicznościach, budowanie nowego zespołu, scalanie tego zespołu, to myślę, że jest to najfajniejsza ekipa pod takim względem, gdzie naprawdę widać, że to się coś narodziło i mamy wspólny cel i w jednym kierunku patrzymy i można czuć wsparcie kolegi za plecami. Teraz trzeba wylizać rany po meczu z Ukrainą. Kolejny, ostatni przed Euro sprawdzian w poniedziałek z Turcją. Znowu na Stadionie Narodowym. Warszawa, Adam Malecki. Królowa sportu zapanowała w Rzymie. Rozpoczęły się Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce, ale pierwszy dzień nie przyniósł Polakom medali. Do ciekawych wydarzeń doszło w rywalizacji płotkarzy. Pewny awans do półfinałów na 110 metrów zapewnili sobie Krzysztof Kilian i Jakub Szymański, a także biegające na setkę przez płotki Klaudia Siciarz i Marika Majewska. Kuriozalny przebieg miały eliminacje dla Klaudii Wojtunik, która najpierw została zdyskwalifikowana za falstart. Po proteście sędziowie wycofali się z decyzji i pozwolili naszej płotkarce pobiec w biegu dodatkowym, ale solo. Pomimo wszystko, Klaudia uzyskała niezbędny czas i zobaczymy ją w półfinale. Również broniąca tytułu Pia Skrzyszowska była zwolniona ze startu w kwalifikacjach. W Paryżu tenis króluje już od 2 tygodni. O godzinie 15 Iga Świątek zagra o 4. tytuł wielkoszlemowy na kortach Rolanda Garrosa i 5. w ogóle. Rywalką pierwszej rakiety świata będzie Jasmine Paolini, Włoszka o polskich korzeniach, a to nie koniec polskich wątków. Dziś o 12.30 w finale turnieju juniorów o wielkiego szlema powalczy Tomasz Berkieta. W jutrzejszym finale turnieju singlistów Aleksander Zwierew zagra z Carlosem Alcarazem, a już za niespełna pół godziny w Japonii polscy siatkarze zagrają z Brazylią w Lidze Europy. W Lidze Narodów, przepraszam. Starcie zapowiada Kamil Semeniuk. To, że będą robić roszady i tutaj dostajemy już przesieki, to troszeczkę nie za fajnie dla nas, bo będziemy musieli obejrzeć każdego zawodnika na wideo. No ale trzeba sumiennie podejść do tego spotkania i myślę, fajnie by było tak daleko podróż i ten turniej tutaj w Japonii zakończyć zwycięstwem. A początek tego meczu o 8.30. Sport w Trójce wróci za godzinkę. Ten dzień ma być naprawdę słoneczny. Synoptycy zapowiadają zachmurzenie małe i umiarkowane. Może popadać gdzieniegdzie na północy i południu. I to wyłącznie przelotnie. Poza tym sucho. Temperatura maksymalna ma wynieść od 20 stopni Celsjusza na wybrzeżu, północnym wschodzie i w rejonach podgórskich. 25 stopni Celsjuszu, najcieplej, ma być na południu naszego kraju. Wiatr raczej słaby, mocniej może powiać w górach, w Sudetach do 60 km na godzinę, w Karpatach do 55. Ogłoszenie społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Rozgłośnie regionalne Polskiego Radia codziennie informują o tym, co dzieje się w naszych małych ojczyznach. To nasza misja. Niestety, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego chce zniszczyć dorobek i działalność rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Blokuje przekazywanie pieniędzy z abonamentu radiowo-telewizyjnego. To wasze pieniądze, które my przeznaczamy na tworzenie programu. Chcemy normalnie pracować. Jesteśmy tam, gdzie dzieje się coś ważnego. Rozgłośnie regionalne Polskiego Radia zawsze będą rzecznikiem waszych spraw. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak okazje? To w euro! Akcja na bramkę! I gol! Mistrzowskie okazje w RTV Euro AGD. Na tysiące produktów. Bezprzewodowe nauszne słuchawki Beats. Opcja kabla. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 999. Teraz za 649 zł. I pierwsza rata gratis na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. 20 rat 0%. RRSO 0%. Do 19 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

brzmi Król Słońca i Ostatnia Szansa. 8:20, to trójka. Do biblioteki w Helsinkach wróciła książka. Po 84 latach. Powieść Uchodźcy Artura Conan Doyle'a została wypożyczona w listopadzie 1939 roku. Termin jej oddania minął w grudniu 1939. W Polsce również nie brakuje rekordzistów w przetrzymaniu książek, o czym więcej już teraz Monika Suszek. Utwory wierszowane w wyborze Ignacego Krasickiego, wydanie z 1951 roku. Książka tak zafascynowała pewnego mieszkańca Giżycka, że lekturze poświęcił niemal 70 lat. Egzemplarz wypożyczył z giżyckiej biblioteki w 1953 roku. Mówi dyrektor Biblioteki Miejskiej w Giżycku, Danuta Terszczyńska. Tłumaczenie tego pana było takie, on wypożyczył jako 12-13-letni chłopiec tą książkę, bo w ogóle bardzo rozczytywał się w Krasickim. Bardzo lubił tą książkę i mówił, że jako młody człowiek bardzo często do niej wracał. No ale z czasem po prostu gdzieś ta książka mu się w domu zawieruszyła. Nie był to jednak rekordzista, bo z kolei w Suwałkach oddano książkę po ponad 60 latach przetrzymywania. Tym razem o zwrocie książki zdecydował nie skruszony czytelnik, ale przypadek. Egzemplarz został znaleziony w opuszczonym domu przeznaczonym do rozbiórki, mówi Maria Kołodziejska, dyrektor Biblioteki Publicznej w Suwałkach. Była też tam książka polska, był tam Potop Henryka Sienkiewicza. No i kiedy wziął ten potop do ręki, okazało się po przejrzeniu książki, że są tam pieczątki Biblioteki Powiatowej w Suwałkach. Postanowił nam zwrócić tę książkę, oczywiście obawiał się, że będziemy mu wyliczać kary sprzed wielu, wielu lat. Tego nie zrobiliśmy i książka do nas wróciła. Książka wróciła po przynajmniej 65 latach. Bibliotekarze cieszą się z każdej odzyskanej po tylu latach książki i zapowiadają, że nie będą szukać winowajcy, ale z czystej ciekawości obliczyli, ile taki zapominalski czytelnik musiałby zapłacić kary za ponad 60 lat zwłoki. W chwili obecnej, bo przytrzymanie książki kosztuje na 20 groszy za jeden miesiąc, więc byłoby to ponad 4700 zł. Ale oczywiście takiej kary nie pobraliśmy i nie będziemy od nikogo pobierać, ale to w ramach ciekawostek. Niemniej ciekawe są tłumaczenia przetrzymania książki. Najczęściej skruszeni czytelnicy przyznają się do niepamięci, a bywa i tak, że książki do biblioteki podrzucają osoby postronne. Mówi Marzena Sobieraj, kierownik wypożyczalni numer 63 na warszawskim Mokotowie. Była taka sytuacja, kiedy książka została pozostawiona przez czytelnika w autobusie i kierowca autobusu podjechał pod bibliotekę autobusem i oddał nam tę książkę. I była taka sytuacja, kiedy została pozostawiona w samolocie i stewardesa przybyła do nas do biblioteki, chociaż nie było jej po drodze i książkę zwróciła. Jeszcze jedno opowiem historyjkę. Inny dyrektor wtedy był, kiedy była windykacja i dostał list od takiego przetrzymującego książkę. Panie dyrektorze, żenię się. Na nową drogę życia chciałbym wstąpić już z czystym kątem. Dyrektorze, bądź pan człowiekiem. Oczywiście i w tym przypadku kara za przetrzymanie książki została umorzona. Ciekawy jestem, jak długo państwu zdarzyło się przetrzymać książkę. 22,7 trójek, proszę się pochwalić. Najgorzej jak przy przeprowadzce człowiek znajdzie jakiś tytuł i się zastanawia, skąd on się tu wziął. Przecież nie kojarzę, żeby to była moja książka. Potem człowiek patrzy na pierwszą stronę, no i już wie, że wcale nie jest. Under my skin, make sure you try to conjure the wind and ease my mind. Somebody call out to your brother. He's calling.

wiesz, no cóż, za dużo by mówić językiem. Jest 8:31, tu program Trzeci Polskiego Radia. My już teraz porozmawiamy o tym, jak sprawić, żeby biblioteki mogły być centrami kultury, a nie tylko miejscami, w których wypożycza się książki. Chociaż same miejsca, w których wypożycza się książki, to nie są miejsca, które należy określać słowem tylko. Przepraszam za to z góry. Anna Janus z Miejskiej Biblioteki Publicznej z Wrocławia jest już z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest też Izabela Kochańczyk z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach. Dzień dobry. Dzień dobry. To pierwsze pytanie. Jak sprawić, żeby biblioteka stała się lokalnym centrum życia kulturalnego? Jak to wygląda we Wrocławiu? Jak to się dzieje? Jak to się robi? Jak to się robi? No przede wszystkim trzeba być otwartym na potrzeby lokalnej społeczności. To jest podstawa. Trzeba jej słuchać i słyszeć jej potrzeby i dostosowywać swoje usługi i ofertę. Tak, trzeba sprawić, żeby ludzie w bibliotece czuli, że jest to, że biblioteki są trzecim miejscem, czyli są takim miejscem, gdzie społeczność lokalna jest bezpieczna, gdzie może swobodnie nawiązywać kontakty, że może swobodnie wyrażać swoje opinie, dzielić się doświadczeniami, że może wreszcie realizować swoje pasje i zainteresowania właśnie w tym miejscu. To jest jakby pierwszy krok, tak, do tego. Kolejnym jest zaangażowanie osób pracujących, więc trzeba stworzyć przestrzeń, trzeba zaproponować odpowiednie zbiory, które są, muszą być bogate i jakby odpowiednie do zapotrzebowania, więc zarówno zbiory tradycyjne, jak i filmy, muzyka, audiobooki, gry planszowe, dostęp do literatury, e-literatury szeroko, czyli zarówno na przykład EBSCO, jak i Legimi, czyli platforma również z literaturą dostępną online. Ale też oferta kulturalno-edukacyjna. Tak, my realizujemy ponad niemal 4000 różnorodnych wydarzeń w ciągu roku w naszych 38 filiach i uczestniczy w tych wydarzeniach około 70 tysięcy osób, tak? I są to wydarzenia bardzo różne, właśnie w zależności od tego, gdzie filia się mieści i jakie są potrzeby lokalne, bo są to zarówno spotkania autorskie, festiwale, są to również koncerty, kluby czytelnicze. Coraz częściej ludzie poszukują przestrzeni do spotykania się, rozmawiania o książkach, co też cieszy. Skala tak, tego wszystkiego jest nas, naprawdę tak. Wielka, o czym pani mówi. Ja się zastanawiam, jak sytuacja wygląda w Gliwicach, jeśli chodzi o zachowywanie równowagi między tym byciem biblioteką jako miejscem z książkami, a tym byciem biblioteką jako miejscem, które jest też centrum kultury. Jak zachować równowagę między tymi dwoma nogami, na których stoi współczesna biblioteka? Myślę, że przede wszystkim chodzi o też taką umiejętność, tak jak tu przedmówczyni wspomniała, o umiejętność obserwowania potrzeb lokalnej społeczności. Przede wszystkim w naszym przypadku jest też tak, że cały czas oczywiście sukcesywnie wypożyczamy wszystkie możliwe zbiory, analogicznie tak jak we Wrocławiu, ale może do tej oferty, o której pani wspomniała, to dodałabym jeszcze jedną rzecz, którą my się też kierujemy blisko już dekadę, że biblioteka wychodzi poza swoje mury i staramy się, przepraszam, systematycznie brać udział w różnych plenerowych miejskich wydarzeniach. Często sami je też organizujemy. Dla nas jest to dodatkowa okazja, by spotkać tego czytelnika, by rozmawiać, zachęcać i promować literaturę w każdy możliwy sposób. Proszę powiedzieć, kieruję teraz pytanie do pani Anny Janus z Wrocławia. Jak to wygląda, jeśli chodzi o te wydarzenia, które są z oferty kulturalnej biblioteki? Czy one muszą zawsze wspierać tę czytelniczą stronę, jeśli chodzi o tę instytucję? To znaczy, oczywiście staramy się nawiązywać do literatury we wszelki możliwy sposób. Również aktywnie wychodzimy w przestrzeń miejską i współpracujemy z wieloma instytucjami. Natomiast nie zawsze tylko literatura, dlatego że naszym celem jest tak naprawdę upowszechnianie czytelnictwa. To ta kompetencja daje ludziom szansę na wyrównywanie na przykład nierówności społecznych, tak? I wiemy, że tą kompetencję, to jest naszym celem, wzmacnianie tej kompetencji, więc my musimy docierać do osób też nieczytających, a przecież oferując tylko książkę, nie zachęcimy ich do przyjścia do bibliotek. I w związku z tym realizujemy bardzo różne wydarzenia, które w jakiś sposób łączą się z literaturą. U nas na przykład bardzo popularne są mobilne gry miejskie, tak? Większość dzieciaków siedzi przed telefonami, gra, więc my łączymy to. Jest gra w telefonie, ale też w przestrzeni miejskiej i wtedy na przykład realizujemy grę inspirowaną literaturą, nie wiem, na podstawie Remigiusza Mroza, na podstawie Joanny Krzyżanek dla dzieci, czy Martina Widmarka. Realizujemy takie gry i one mają szansę przyciągnąć właśnie również tych, którzy zwyczajnie lubią spędzać czas aktywnie. Więc te formy dostosowujemy też do potrzeb, ale też na przykład mamy społeczność to lokalną, która oddolnie nam mówi, że na przykład jest osiedle profesorskie i tam ludzie, bardzo ich interesuje historia tego osiedla, ta tożsamość lokalna i oni chcą się spotykać i o tym rozmawiać i zwyczajnie wystarczy dać ludziom przestrzeń, wesprzeć ich w organizacji takich spotkań i tam się co miesiąc spotyka ponad setka ludzi na jednym osiedlu, dlatego że my im dajemy po prostu możliwość i przestrzeń spotykania się, wymieniania się doświadczeniami, budowania jakby relacji też, tak? Mało tego, oni jeszcze są chętni do tego, żeby wolontarystycznie, na przykład biblioteka jest przy szkole, więc spotykają się z uczniami, opowiadają historię, tą historię lokalną, która za chwilę zniknie, bo zniknie wraz z tymi ludźmi, którzy odejdą, więc naprawdę to są czasem niesamowite historie, które dzieją się w bibliotekach. Widać i po chyba tym, jak, o to właśnie chodzi. Widać po tym, jak bardzo szeroki wachlarz jest tych wydarzeń, które biblioteka może zaoferować mieszkańcom. A jak to jest w Gliwicach? Jakie wydarzenia z pani perspektywy, pytanie kieruję do Izabeli Kochańczyk, są takie z największym sukcesem, największą popularnością cieszą się wśród lokalnych czytelników? Może przede wszystkim wspomnę o kilku takich rzeczach. To analogicznie, przepraszam, że tak odnoszę się do przedmówczyni, ale w tej chwili wszystkie biblioteki publiczne przede wszystkim nie są tylko wypożyczalniami zbiorów, dlatego że już czytelnik do nas nie przyjdzie tylko dlatego, że mamy daną książkę na półce. Jako to trzecie miejsce organizujemy bardzo różnorodne wydarzenia, inspirując się oczywiście tym motywem literackim czy zachętą do czytania, ale u nas ta różnorodność jest rzeczywiście bardzo szeroka. Są to i oczywiście od spotkań autorskich, na które zapraszamy znamienitych autorów, po różnorodne warsztaty, spotkania integracyjne, jak między innymi u nas w ostatnim roku z inicjatywy nowych mieszkańców Gliwic, osób z Ukrainy, powstał specjalny klub integracji, w którym się spotykają, by poznawać wzajemnie kulturę polską i ukraińską, by mieć tę przestrzeń dla siebie do wzajemnego też spędzania czasu i wspierania się w życiu w nowych warunkach. Ale organizujemy festiwale, z pewnością dla nas wielką przyjemnością było współorganizowanie Miedzianki, która dwukrotnie odwiedziła festiwal literacki, który dwukrotnie odwiedził Gliwice. Od 3 lat jesteśmy partnerem i organizujemy świetny festiwal filmowy Watch Dogs, przy którym systematycznie odbywają się również lekcje dla młodzieży, spotkania i liczne dyskusje.

Do you really want to hurt me? Pośpiewane. Za 10:09. Dzwonią państwo i mówią, jak to jest z tym nieoddawaniem książek. Myśmy wypożyczyli z mężem książkę, jak mój syn miał 3 lata. I przeprowadzaliśmy się. I się okazało, że jak mój syn, no dużo czyta do dzisiaj, to było, on już ma 23 lata teraz. Poszedł zapisać się do biblioteki. I pani powiedziała w bibliotece, że on ma nieoddaną książkę, ale się okazało, że ta książka 15 lat była przechowywana u nas. Napisał podanie i kupiliśmy kilka książek do biblioteki. Kara została umorzona i jest wiernym czytelnikiem do dnia dzisiejszego. Dobrze, że udało się trafić na przekupnych bibliotekarzy. A to już Badly Drawn Boy, Once Around the Clock w Trójce. Nucić dalej. Proszę zostać z nami z programem Trzecim Polskiego Radia. Punktualnie o 9, czyli za 6,5 minuty serwis z najświeższymi informacjami. Puste drogi przede mną, asfaltowe jezioro. Autopromocja Polskiego Radia. Już w niedzielę miliony Europejczyków, w tym my, Polacy, zdecydujemy o przyszłości naszej demokracji.